Wystarczy mi to opuszczone tło, oduszono jak stróż tuż chłonąc rzecz. Ponoć możesz być automatem na biel, mieć patent, a w kratę cios karate. Raz dostatek, raz ostatek, raz dostatecznie, raz ponad światem. Z byle dylematem idę temat za tematem, jak ile skilli radę da na dany track. Moi mili, fi feeling w morzu styli, aby byśmy byli miliony faktów. Ewolucja lekarstwem na dźwięk kompaktów. Wdech, wydejdę, temat za tematem jak słów lawina, wiem, wystarczy mi trak. To z byle dylematem moment, chwila, chill out. Opuszczone tło, rozpoczynam. Wdech, wydejdę, temat za tematem jak słów lawina, wiem, wystarczy mi trak. To z byle dylematem moment, chwila, chill out. Opuszczone tło, rozpoczynam. Wdech, wydech, idę, moment, chwila, chill out. Ogień, dym, mam w sobie nikotyna, finał, wpinam. Okulary, mina, słów lawina, pióro w ruch, rozpoczynam. To te bity, hity, obiekt, drugi człowiek. To co tanie i co drogie, to co w głowie i co w sobie. To ten grzechu łowiec, świat na przekór mi lub tobie. Ja znów to dla ciebie robię, miłość słów to nie w słowie. A więc ciężar na mnie, każdy nie starannie na ten cały syf. Mam lekarstwo przynajmniej, więc rek, play, jak klej, słowa, głowa, a w niej coś co każe rapować. Więc kac, sytuację, gdy trzeba chlać, kogo znać, z kim się śmiać, wokół czego trwać i gdzie służyć, jaki ciąg dalej wróżyć, co następne. W imię rewolucji zburzyć. Co mnie nuży, co mi służy, co mnie wkurzy. Co muszę robić, żeby czas mi się nie dłużył i być przy kim, a nie kim. Nie mim, nie manekin, to majki, publika, hałas, klika, deki. Wdech, wydejdę, temat za tematem jak słów lawina, wiem, wystarczy mi jak. To z byle dylematem moment, chwila, chill out. Opuszczone tło, rozpoczynam. Wdech, wydejdę, temat za tematem jak słów lawina, wiem, wystarczy mi jak. To z byle dylematem moment, chwila, chill out. Opuszczone tło, rozpoczynam. Uwierz, to nie biznes, a w to wchodzę. Gubię treści umów gdzieś po drodze. Mówię głośno o tym, jakie mam zamoty. Nie dla paru złotych piwa z baru, weź nie czaruj, bo to śmieszne kwoty. Daj końcówki na haj, komórki zmachaj. Graj to gówno, ten krążek to nakaz. Tkwisz przy tym, jak my przy pisakach. To jedna z przyczyn, która ciągle trzyma mnie przy trakach. To twoje media, nie komedia, przy której chcesz płakać. Coś co nas jedna, a nie każe liczyć tylko na fart. To nie dla niekumatych, co nie wiedzą, ile taki towar wart. 3, 2, 1, start.